Wyznaczenia w Trójce w niedzielę między 11 a 13. Autopromocja. Trójka. Program trzeci. Zazwyczaj w te piątkowe poranki słuchamy muzyki synthpopowej opartej o brzmienia syntezatorów, no ale postanowiłem uczynić taki wyjątek i sięgnąć po utwór punkowy Terminal Stupid grupy The Sniveling Shits, ale powód niestety jest smutny. Wczoraj dotarła do mnie informacja o śmierci Petera Makowskiego, gitarzysty tego zespołu, ale przede wszystkim legendarnego brytyjskiego dziennikarza muzycznego. No a dla mnie prywatnie to taki dosyć duży ból, bo Piotr to mój kuzyn. Dlatego ta informacja bardzo mnie dotknęła, bardzo mnie zasmuciła. Widzieliśmy się ostatnio tuż przed pandemią, gdy w Londynie miałem okazję występować z grupą Redbox. Oczywiście Piotr jak zawsze przyszedł, jak zawsze był ciepły, serdeczny, wesoły, pełen anegdot związanych z historią muzyki rockowej. No i niestety wczoraj dowiedziałem się o tym, że już następnym razem, gdy będę w Londynie, nie spotkamy się, a także on nie przyjedzie tutaj do swojego ojczystego kraju. Jak widziałem się z nim wtedy w Londynie, to było chwilę, dosłownie od momentu, gdy dowiedzieliśmy się o śmierci Marka Hollisa, wokalisty, lidera grupy Talk Talk. Jak się okazało, Piotr przyjaźnił się, może nie z Markiem, ale z bratem Marka, z którym zaczynał swoją karierę muzyczną. No i to mnie tak trochę natchnęło, że skoro spotykamy się w ten piątkowy poranek po raz pierwszy w listopadzie, to dzisiaj będą to artyści, których niestety już z nami nie ma, na których twórczości bardzo, ale to bardzo nam brakuje. Więc zaczniemy od Marka Hollisa. Tok Tok, My Foolish Friend. Foolish Friend i grupa Tok Tok. Jeden z tych utworów, dla którego zabrakło miejsca na regularnych płytach tego zespołu, no ale pojawił się na małej płytce, na singlu i jest jednym z tych, do których ja lubię wracać szczególnie. To jest program trzeci, audycja Trójka Budzi. Mój adres mailowy to michal.kirmuc@polskieradio.pl i dziękuję już za wiadomości, które do mnie spływają. Czerń dobry. Panie redaktorze, przy tak ciemnym poranku tylko to przyszło mi do głowy. Pozdrawiam pana, jak i słuchaczy z trasy do Berlina, a z racji z tego, że żonę zostawiłem w samotności, to może znalazłoby się jedno zaproszenie na niedzielny koncert dla mojej Krystyny, żeby jej jakoś osłodzić ten samotny pobyt w domu. To pan Andrzej, no zobaczymy, co da się zrobić, a ja tylko przypominam, że w niedzielę piękny koncert. Grupa Amarok będzie promowała swój najnowszy album Hero. Kolejna wiadomość. Dzień dobry. Deszcz z początkiem listopada, mrozy w styczniu zapowiada. W Sandomierzu aktualnie są 4 stopnie Celsjusza, będzie 10. Szaleństwo. Pozdrawiam serdecznie wszystkich wcześnie wstających i życzę miłego słuchania i ciekawego dnia. To pani Mirka. I dziękuję pani Mirko za też te kilka miłych słów dotyczących sytuacji, o której mówiłem chwilę wcześniej, czyli Piotra Makowskiego. A teraz sięgamy do polskiej muzyki. No tutaj nawet dwie osoby już niestety nie pojawią się nigdy więcej na scenie i nie skomponują żadnej nowej piosenki. Mam na myśli Romualda Lipko i Stanisława Zbowskiego. Więc będzie Budka Suflera, tak. I w takim nietypowym utworze, bo to właśnie kompozycja nie Romualda Lipki, a Stanisława Zybowskiego. Nieśmiertelnie piękna twarz. Czysta, tak niewinna jak zakonna biel. Chcesz wiedzieć, ilu mogła mieć, nim sam dotkniesz jej. Gdy jej słowa koją myśli ból do krwi, sączy się jad. Mówisz, cieszę się, że jesteś tu. Powiem prawdę, chciałem cię od lat. Ona milion imion ma. Nieśmiertelnie piękną twarz. Wyznaczasz cel, nazywasz go, bo odbijasz świat. Jej uległość, upór, twoja złość. Wiesz, co to za gra. Wyobraźnia tańczy, sen się śni. Liczy się gest, nim tygodnie miną, nie wie nikt, kto tu panem, kto sługą jest. Ona milion imion ma. Nieśmiertelnie piękną twarz. Thank you. Budka Suflera. Nieśmiertelnie piękna twarz, utwór, który pojawił się na płycie, właściwie na dwupłytowym albumie Ratujmy co się da. Ostatniej płycie tego zespołu, nagranej i wydanej w latach 80. To jest cały czas program Trzeci Polskiego Radia i cały czas audycja Trójka Budzi, w której dzisiaj słuchamy artystów, których niestety już z nami nie ma. Kolejny wielki nieobecny, Edgar Froese, grupa Tangerine Dream. Star, grupa Tangerine Dream w programie trzecim. Wiem, że to nie był klasyczny utwór tego zespołu, ani z klasycznego okresu, ale ja mam dużą słabość do płyty Goblins Club, bo wtedy po raz pierwszy miałem okazję zobaczyć Tangerine Dream na żywo. Wrócili do nas po ponad dekadzie. W 83 roku niestety przegapiłem koncerty, ale wtedy, gdy w latach 90. zaczęli regularnie do nas przyjeżdżać, już byłem stałym bywalcem tych koncertów, no i bardzo zawsze podobał mi się utwór Towards the Evening Star. To teraz przechodzimy do kolejnego bohatera dzisiejszego naszego spotkania, Robert Palmer. Tak, wspaniały muzyk, wspaniały wokalista, który no, za chwilę upłynie 20 lat, jak nie ma go z nami. W latach 80., w 84 roku zdaje się dokładnie, utworzył pewną supergrupę, do której zaprosił muzyków grupy Chic czy Duran Duran. Tak jest, The Power Station, czyli teraz Some Like It Hot. go on. Some like it hot, but you can't tell how hot till you try. Some like it hot, so let's turn up the heat till we fry. Some like it hot, some like it hot. Some like it hot, some like it hot. Some like it hot, some like it hot. Some like it hot, some like it hot. Some like it hot i Robert Palmer z grupą The Power Station. Połowa lat 80. Piękne dźwięki i warto do nich wracać także w programie trzecim Polskiego Radia, oczywiście. A ja przypominam Państwu mój adres mailowy michal.kiermuc@polskieradio.pl, pod którym jestem do Państwa dyspozycji. A teraz wracamy do muzyki polskiej. No i powód jest podwójny. W zeszłym roku zaskoczyła nas informacja o śmierci Andrzeja Adamiaka. No, a kilka miesięcy temu kolejna zła wiadomość. Zbigniew Nikodemski. Tak jest, grupa Rezerwat. To teraz Parasolki. Ostatnie. Weź parasol i chodź, pójdziemy na wstaw. Wszyscy tam idą już. Pytasz mnie, gdzie jest sens. Ale cóż. Weź parasol i chodź. Zapłakał już deszcz. Proszę włóż smutną twarz. Nie mów nic, serce ścisz. Zamknij płaszcz. Wszyscy tam idą już. Pytam. Parasolki. Ostatnie. Ingrupa Reservat. No chyba jeszcze piękniejszy utwór niż ten najbardziej znany. Zaopiekuj się mną. Tak sobie myślę, że skoro słuchamy artystów, których nam dzisiaj brakuje, bardzo brakuje, no to nie może zabraknąć w programie trzecim czegoś, co nagrał kiedyś David Bowie. To będzie fragmencik płyty, która miała być początkiem całej serii, no ale nigdy ta seria nie została dokończona. Płyta Outside, oczywiście. David Bowie. David Bowie. Bardzo mnie cieszy, że Państwo dają znać, że już nie śpią, Dzień dobry, parasolki. No już wiem, co będę nucił do końca dnia. Gorzej, gdy mojej pięknej koleżance w pracy zaśpiewał: weź parasol i choć pójdziemy nad staw. Dlaczego gorzej? Zgadzam się, że parasolki przebijają zaopiekuj się mną. Ukłony z Bielska Białej, Zbyszek. Również kłaniam się nisko, panie Zbyszku, a my teraz sięgniemy do muzyki. No właśnie, często w tych naszych synthpopowych porankach w Trójce słuchamy muzyki noworomantycznej, więc no nie może zabraknąć także dźwięków, które kiedyś firmował Steve Strange z grupą Visage. Nie byłoby Nowych Romantyków, nie boję się tego powiedzieć, gdyby nie grupa Kraftwerk. No, nie byłoby grupy Kraftwerk, gdyby kiedyś nie spotkali się Ralf Hitter i no i właśnie nieodżałowany Florian Schneider. To teraz utwór klasyczny, no ale odnowiony w tym roku przez Ralfa Hittera, bo on jest jedynym muzykiem, który pozostał z klasycznego składu ciągle w Kraftwerk. Heim Computer. We'll be right back. Radio, da setz ich hier. Programmier die Zukunft mir. Odświeżony po 40 latach przez grupę Kraftwerk. W tym miesiącu upłynie dokładnie 30 lat, tak, od śmierci Freddiego Mercury'ego. No to teraz czas w programie trzecim, by pojawiła się muzyka grupy Queen. We'll be right back. Queen i utwór Scandal. No tak trochę w oczekiwaniu na to zapowiadane już od lat nowe wydawnictwo, nową specjalną edycję albumu The Miracle. I to tyle. To tyle na dziś w audycji Trójka Budzi. Ewa Wichrowska, Michał Kirmuć. Pięknie Państwu dziękujemy, ale jeszcze na koniec kilka dźwięków od Grzegorza Ciechowskiego. Do usłyszenia.